budowę. Biolix 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolix skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 stycznia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Premier spotyka się z przedstawicielami klubów parlamentarnych w sprawie programu szczepień. Za chwilę relacja naszego reportera. Dziś na pewno nie zostanie ogłoszona decyzja, co dalej z obostrzeniami epidemicznymi, mówi rzecznik rządu. Niemcy złamały europejską solidarność w sprawie szczepionek, powiedziała europosłanka PiS Beata Kempa. W kancelarii premiera lada moment rozpocznie się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów parlamentarnych i wszystkich sił politycznych w sprawie Narodowego Programu Szczepień. Wczoraj zaprosił na nie pełnomocnik rządu do spraw szczepień, minister Michał Dworczyk. Przed kancelarią premiera jest Karol Surówka. Karolu, czego konkretnie, dzień dobry, czego konkretnie mają dotyczyć te rozmowy? Spotkanie ma dotyczyć sposobu informowania o akcji szczepień. Rządowi zależy na tym, żeby przedstawiciele różnych opcji politycznych mówili tu jednym głosem, tak by przekonać do szczepienia jak największą liczbę Polaków. Bo tylko jak duża część z nas się zaszczepi, akcja przyniesie efekty, mówił dziś sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Andrzej Dera. Wszyscy jednym głosem powinniśmy zachęcać Polaków do tego, żeby poddali się szczepieniom, bo tylko dzięki szczepieniom uzyskamy tą tak zwaną odporność populacyjną, która pozwoli nam, oby jak najszybciej wrócić do pełnej normalności. Niewykluczone, że przedstawiciele różnych opcji politycznych będą w kancelarii premiera również rozmawiali o obostrzeniach związanych z pandemią. Wiadomo już, że dziś nie poznamy decyzji rządu w sprawie tego, jak lockdown będzie wyglądał po 1 lutego. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Na spotkaniu w kancelarii premiera nie będzie przedstawiciela ugrupowania Polska 2050 Szymona Hołowni. Jak mówił w trzecim programie Polskiego Radia wiceszef ugrupowania Michał Kobosko, ruch nie ma obecnie koła parlamentarnego i dlatego nie został zaproszony. Żałujemy, bo nasi eksperci mogliby przedstawić całą serię uwag i pomysłów, które miałyby służyć temu, żeby ulepszyć program dystrybucji szczepionek, który w tej chwili, jak widzimy, dobry nie jest. Michał Kobosko wyraził gotowość udziału w takim spotkaniu. Dziś na pewno nie zostanie ogłoszona decyzja, co dalej z obostrzeniami epidemicznymi. Taka informacja pojawi się w najbliższych dniach i nie spodziewam się, żeby było to zaostrzenie przepisów, powiedział rzecznik rządu. Piotr Müller dodał, że zanim to nastąpi, odbędzie się posiedzenie Rady Medycznej, a rząd czeka jeszcze na dane epidemiczne z poniedziałku. Do łagodzenia przepisów sanitarnych trzeba podchodzić bardzo ostrożnie, powiedział w Polskim Radiu Katowice profesor Włodzimierz Mazur, śląski konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych. Wczorajsze dane o liczbie osób zakażonych mogłyby wskazywać na taką możliwość, ale jednak trzeba zachować rozwagę. Z jednej strony bezpieczeństwo medyczne społeczeństwa, epidemiologiczne, z drugiej strony bezpieczeństwo ekonomiczne. Wydaje mi się, że to jeszcze nie jest czas na znaczące luzowanie tych ograniczeń. Nie możemy sobie pozwolić na całkowite otwarcie. W Polsce odnotowano wczoraj ponad 2400 zakażeń. Zmarło 38 osób. Niemcy złamały europejską solidarność w sprawie szczepionek na COVID-19, powiedziała w Polskim Radiu 24 europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Kempa. Dodała, że trudna sytuacja zdrowotna w Europie rodzi sytuacje patologiczne. Niektóre kraje, tak jak Niemcy, próbują niestety obejść tą solidarność europejską i rzeczywiście sprowadzać, z tego co słyszymy, czytamy, te szczepionki gdzieś tam w ramach własnych oddziaływań. Kraje członkowskie Unii zdecydowały latem ubiegłego roku, aby szczepionki na COVID zamawiać wspólnie, a nadzór nad zakupami powierzyły Komisji Europejskiej. Mechanizm ten jest teraz krytykowany z powodu niewystarczającej liczby zamówionych szczepionek i opóźnień w dostawach. Najwięcej śniegu dziś na wschodzie kraju. Na Podkarpaciu wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie są przejezdne, ale jest sporo błota pośniegowego i może być ślisko. Tak jest na przykład w Bieszczadach, mówi Marek Góra z Zarządu Dróg. Stan dróg jest taki, że część jest czarna, mokra, jest cienka warstwa błota pośniegowego, a im wyżej w góry, to tam tego śniegu było więcej i jest cienka warstwa zajeżdżonego śniegu. Drogi przejezdne, warunki, no moim zdaniem nie są takie złe, da się jechać. Na wyznaczonych odcinkach obowiązuje nakaz jazdy z łańcuchami przeciwśnieżnymi, to dotyczy samochodów ciężarowych i autobusów i tego muszą kierowcy przestrzegać. Mimo utrudnionych warunków na Podkarpaciu nie doszło w nocy do poważniejszych wypadków. To był serwis Trójki. Sport, Dariusz Urbanowicz. Wczorajszy remisowy mecz z Niemcami zakończył udział Polaków w Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej. Kiedy słyszy się o 13. miejscu reprezentacji Polski, trudno się cieszyć. Jednak gra biało-czerwonych dała nam dużo radości i natchnęła optymizmem po dobrych 5 latach posuchy w męskim szczypiorniaku. Były reprezentant Polski i wicemistrz świata Grzegorz Tkaczyk w TVP Sport krótko podsumował potencjał podopiecznych trenera Patryka Rąbla. Dla mnie na tym turnieju narodziła się drużyna, która da nam przez najbliższe lata, myślę, dużo emocji. Mam nadzieję, że do tej drużyny jeszcze będą dochodzić nowi, ciekawi zawodnicy, którzy się gdzieś jeszcze pokażą. Za 2 lata mistrzostwa w Polsce i będzie się działo, będzie ogień. W ćwierćfinałach Dania zagra z Egiptem, Szwecja z Katarem, nasi grupowi rywale Hiszpanie zagrają z Norwegią, a Węgrzy z Francuzami. W ekstraklasie siatkarek Radomka pokonała Legionowie 3-1, MKS Kalisz po tiebreaku uległ Chemikowi Police 2-3. Lider koszykarskiej tabeli Zastal Zielona Góra pokonał Trefla Sopot 101-82. O 10.30 ruszy gigant Pucharu Świata z udziałem Maryny Gąsienicy Daniel. Polka wystartuje z numerem 21. Skąd eksplozja tak dobrej formy narciarki z Zakopanego, tłumaczy Marcin Szafrański, komentator Eurosportu. Fakty są takie. Na sukces składa się przede wszystkim praca, cierpliwa, mądra, konsekwentna praca i ta praca została dobrze wykonana, bo widzimy jej efekty. Następnym czynnikiem, który się składa na sukces i bez tego nie będzie żadnego efektu, to jest sprzęt. Maryna ma dostęp do dobrego sprzętu, może nie tak dobrego jak Mikael Szyfrin na przykład, ale już lepszego niż ci, którzy nie są w teamie. No i trzecia rzecz, która się składa na sukces, to jest zdrowie. No i tu paradoksalnie Maryna to zdrowie straciła, ale wszyscy wiedzą, no jak ktoś ma kłopoty z kolanem, to potem po operacji następuje czas rehabilitacji i często to kolano rehabilitacji jest mocniejsze niż było przed. Genialny mecz zagrał LeBron James. 46 punktów, 8 zbiórek i 6 asyst. Jego Lakers pokonali Cleveland Cavaliers 115-108. Lakersi przewodzą na zachodzie z bilansem 14 zwycięstw i 4 przegranych. Na wschodzie liderem jest Philadelphia 76ers, choć koszykarze tego klubu przegrali w nocy z Detroit Pistons 104-119. Wiadomości sportowe w Trójce tuż po 17 przedstawi Krzysztof Łoniewski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Wszędzie może padać śnieg. Na wschodzie miejscami intensywnie. Na północy także deszcz ze śniegiem. Na północnym wschodzie i w górach porywisty wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Drogi śliskie. Na termometrach od minus 3 stopni w Szklarskiej Porębie do 0 na wschodzie, plus 1 w centrum i na południu i 2 stopni w Wielkopolsce. Sponsorem programu jest producent Depresanum. Suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi Eletta Cappuccino. Teraz taniej o 500 zł. Smart TV Sony 65 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Właśnie zapisałam się z mężem na szczepienie przeciw COVID-19. Dbamy o siebie, to u nas rodzinne. Ty też zapisz siebie i bliskich. Już teraz zgłoś się na szczepienie na gov.pl/szczepimy się. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Teraz w Carrefourze ceny niskie jak dawniej. Sprawdź! Wybrane ubrania dziecięce i niemowlęce z rabatem 50% na drugi tańszy produkt. A kupując wybrane kosmetyki DAF, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oferta ważna do 31 stycznia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10:30 po godzinie 9:00. Muzyczna poczta UKF. Monika Suszek, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy do muzycznej poczty, czyli czekamy na Państwa propozycje. Prosimy dzwonić i pisać, jeśli Państwu jakiś utwór w głowie chodzi i nie mogą się Państwo od niego odczepić. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Na początek od Jacka Maratończyka prośba. Na 50. urodziny, które mam dziś, dla wszystkich happy people Jazzy. Dawno nie było jazdów w muzycznej poczcie UKF, a kiedyś to była właściwie jazda obowiązkowa. A za chwilę zaśpiewa dla nas Mia Farrow. Dzień dobry. Ja poproszę Krzysztofa Komedy, Dziecko Rosemary. Serdecznie pozdrawiam całą trójkę i wszystkich słuchaczy. La la la. kawał historii światowego kina na dziecko Rosemary, Krzysztof Komeda i Mia Farrow w filmie Romana Polańskiego. Pan Andrzej z Radomia pisze, radbym usłyszeć rzadko grany kawałek grupy Cigarettes After Sex Sweet. To zagramy. Showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for me. It's so sweet. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy usłyszałem Cigarettes After Sex, to byłem przekonany, że śpiewa w tym zespole dziewczyna, a nie mężczyzna, i to całkiem porządnie wyglądające. To takie odkrycie właściwie jak przed laty grupa Keen. 22,73 klub UKF małpa.polskieradio.pl. Na naszej antenie państwa propozycje. Pani Paula pisze, dla Kamila na 32 urodziny grupa Queen. I want to break free. I Want to Break Free i grupa Queen. 22:07, a za chwilę dziewczyna o złotym sercu. Dzień dobry. Czy ja będę mógł prosić Muzyczną Pocztę UKF o utwór Przebudzenie, którą wykonuje ten utwór Anna Grusowicz? We'll be right back. powiedzenie, tytułowy utwór kończący najnowszą płytę Ani Rusowicz. Nie ukrywam, że ja tę piosenkę również lubię bardzo. 22.7 Trójek, klub UKF, małopapolskieradio.pl. W muzycznej poczucie UKF w tej chwili pozdrowienia od Tomasza dla Iwony i Robert Plant, Moonlight in Samosa. Like before, once in a while you stop and say hello to me, just like you used to do before. Time and again, it's like we were in love and then, over and over, nobody keeping score. Once in a while, I think you notice when I smile that love still lingers in my Trójek, to był Robert Plant, a nasz telefon rozgrzany do czerwoności. Jest taki znakomity, stosunkowo młody szwedzki zespół, nazywa się Dirty Loops. Jakichkolwiek z nowych utworów, niewiarygodnie śpiewa wokalista. Warto posłuchać. Prawie jak u Hitchcocka, zaskakujące zakończenie Dirty Loops. Prawie jak Jackson Brothers. Pan Mariusz napisał, skoro wspomniał pan o grupie Keen, to może zagrajmy Everybody's Changing.

łąką morza. Grzegorz Turnał, to była muzyczna poczta UKF. Na koniec jeszcze grupa Mysłowic i z twarzą Marilyn Monroe. Dziękuję bardzo. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Grzegorz Nawacki z Pulsu Biznesu, Wiktor Legowicz, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie Grzegorzu, my też musimy o tym powiedzieć, chociaż wczoraj sporo o tym było. Mówiliśmy. Mianowicie produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w grudniu ubiegłego roku o 11,2%. To bardzo dobre dane. Tak, no zdecydowanie powyżej oczekiwań i prognoz ekonomistów, którzy spodziewali się jakiegoś tam wzrostu o 8 mniej więcej procent. To 11 to jest kapitalny wynik, świetny wynik polskiego przemysłu. I to sygnał o tym, że zdolności produkcyjne wracają. One to sygnał o tym, że nie tyle wracają, to że popyt na produkty produkowane w Polsce jest bardzo duży. No i tutaj jakby my korzystamy na pewno na tym, że bardzo wiele Europejczyków zamawia w polskich fabrykach meble, podłogi, sprzęt AGD czy części do samochodów. Mamy mnóstwo tutaj fabryk i z jednej strony mamy polskie firmy, które eksportują, a z drugiej strony mamy w Polsce fabryki międzynarodowych firm, które tutaj mają swoje zaplecze produkcyjne. No i tak to się stało, że te fabryki pracują dość intensywnie i sprzedają, więc mamy się z tego naprawdę cieszyć. Taka końcówka zeszłego roku była bardzo dobra. No właśnie, pamiętajmy, że to był grudzień. Nie wiadomo, jak będzie teraz w styczniu. No oczywiście, to są, jak zawsze cieszymy się z danych, które mamy. Dane są historyczne, a teraz mamy takie czasy, że w gospodarce napięcie, nerwy i stres są takie duże, że rzeczywiście bardziej nas powinno interesować, co będzie w przyszłości. No ale może nie ma się co tak martwić na wyrost, bo martwiliśmy się wcześniej, jak to będzie w grudniu, a grudzień okazał się lepszy, więc miejmy nadzieję, że i te pierwsze miesiące tego roku będą lepsze, niż się spodziewamy. A przypomnijmy, że i tak spodziewamy się, że ten rok będzie rokiem odbicia w gospodarce. No tak mówimy i zapewne tak będzie. Dobrze, pamięta pan, jak narzekaliśmy, że mamy słabą bazę hotelową? No pewnie, niejednokrotnie. Jak namawialiśmy inwestorów do budowania hoteli? No i posłuchali. W zeszłym roku otworzyły się 32 nowe obiekty hotelowe. To całkiem sporo. I budowa tych hoteli rozpoczęła się oczywiście na długo przed pandemią. I co teraz będzie? No więc właśnie, to mieliśmy ten zeszły rok taki bardzo ciekawy na rynku hotelowym. Podsumowujemy go w kursie biznesów dzisiaj. Otwarto 32, jak wspomniałem, nowe hotele, sporo, ale rzeczywiście ma pan rację, że te hotele zostały zaczęte ich budowa jakieś 2-3 lata temu, więc one po prostu siłą, że tak powiem, rozpędu zostały utworzone. No i na pewno ci właściciele, którzy je otwierali, raczej otwierali je nie z szampanami, tylko raczej na smutno, no bo obłożenie w hotelach spadło. Jak wiemy, ono spadło po pierwsze dlatego, że przez część roku były w ogóle zamknięte z mocy prawa, że tak powiem, przepisami, ale przede wszystkim spadło obłożenie w hotelach ze względu na to, że rok turystyczny zamarł, więc Polska odwiedziła radykalnie mniej turystów niż w zeszłym roku. Nie było też tych biznesowych podróży chociażby z miasta do miasta, więc obłożenie w polskich hotelach dramatycznie spadło do poziomów niewidzianych nigdy w historii. Straty idą miliony złotych. No, setki milionów złotych idą straty. No i oczywiście odpowiedź na pytanie, co dalej z tą branżą, to jest trochę odpowiedź na pytanie, co będzie z obostrzeniami. Jeśli te obostrzenia nie zostaną poluzowane, to no to branża będzie całkowicie pod wodą. To są już obiekty, które się wszystkie obiekty zostały w marcu, tym marcowym lockdownem w zeszłym roku zamknięte. Część się w ogóle po nim nie otworzyła, to pamiętajmy, że część tych hoteli nigdy od marca się nie otworzyła. Te, które się otworzyły, działały tak na pół gwizdka, mówiąc kolokwialnie, więc jest to bardzo trudna branża. Co to skutkuje, że te projekty, które były w fazie budowy w tym roku, zostały zamrożone, czyli jeśli ktoś miał ledwie zaczętą budowę, to ją po prostu wstrzymał, robotnicy zeszli z placy budów, a projekty, które były planowane na ten rok rozpoczęcie budowy, no trafiły do zamrażarki. Nikt w tej chwili nie myśli o budowaniu nowych hoteli. No tak, obostrzenia mają być poluzowane. Co pan na to? No, dobrze by było, podobno. Dobrze by było, bardzo dobrze by było. To jest bardzo potrzebne gospodarce i to jest też bardzo potrzebne wszystkim ludziom. Przedłużanie ich, moim zdaniem, nie ma żadnego sensu. No tak, a tymczasem Czesi chcą wyrzucić naszą żywność ze swoich sklepów. Pamięta pan, już kiedyś to było? Tak, kiedyś to było, przy czym to dotyczyło wtedy, to były takie blokady pojedynczych produktów, gdzie Czesi znajdowali, a to jakieś uchybienia w tej kategorii, a to w innej i w ten sposób próbowali blokować polską żywność. Teraz rząd forsuje, już to przeszło przez Sejm, czeka jeszcze na decyzję Senatu i oczywiście ewentualny podpis prezydenta, czyli bardzo niedobre przepisy dla polskich producentów. Otóż te przepisy zakładają, że od przyszłego roku 55% produktów, które będą na półkach w czeskich sklepach spożywczych ma pochodzić od tamtejszych producentów, a kilka lat później ma to już być 73%, a więc w zasadzie 3/4 produktów miałyby być produkowane w Czechach. No i to jest fatalna wiadomość dla polskich producentów, a to dlatego, że my jesteśmy tam największym dostawcą na tamtejszy rynek. Żaden inny kraj nie dostarcza więcej. Eksporterem większym pod względem wartości są Niemcy, ale ilościowo my jesteśmy w tamtej kategorii na drugim miejscu, a ilościowo to my jesteśmy absolutnie numerem jeden. W związku z tym i ta żywność jest bardzo lubiana, powiedzmy. Jest lubiana, jest doceniana, no bo przecież to, że my tam jesteśmy eksporterem, to przecież nie na siłę, prawda? Znaczy to jest tak, że proponujemy z czeskim sieciom handlowym dobry towar, dobrej cenie i dlatego oni go kupują, przecież nie kupują go z przyjaźni, tylko z biznesowego powodu. Tutaj ciekawostką jest to, że nawet czescy producenci mówią, że oni nie będą w stanie nawet wyprodukować tyle żywności, żeby zapełnić te półki. No po prostu nie mają takich mocy, więc ten przepis jest nawet w Czechach, w czeskim biznesie niezbyt ciepło przyjmowany. Niezgodne jest to z prawem unijnym. To trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Zdecydowanie. Jakby esencją i fundamentem Unii Europejskiej jest wolność przepływu towarów. W związku z tym my będziemy, na pewno nasi producenci będą skarżyć w Komisji Europejskiej te przepisy, jeśli wejdą w życie, ale tu lekcję do odrobienia ma też rząd, Ministerstwo Spraw Zagranicznych na pewno powinno interweniować w obronie polskich producentów. No zobaczymy, jak będzie. Był pan kiedyś w Davos? Niestety nie. Jest teraz... to jedno z moich marzeń. No właśnie, na razie pan nie pojedzie. Realnie nie pojadę, rzeczywiście forum ekonomiczne, które było takim corocznym zjazdem najważniejszych osób z biznesu i polityki, no jak każde inne forum w dzisiejszych czasach odbywa się w formule zdalnej. Czemu ma być poświęcony? No oczywiście tematem przewodnim numer jeden to jest... Leczeniu ran pandemicznych. Pandemiczny, oczywiście. Temat numer jeden, pandemia, walka z nią, wychodzenie. Padają opinie, jak dystrybuować lepiej szczepionki, jak na przyszłość stymulować biznes farmaceutyczny do tego, żeby był sprawny. Więc o tym rozmawiają najmożniejsze osoby w światowej gospodarce. I na zakończenie Łucznik będzie obchodził niedługo stulecie. A tę nazwę wymyślił, proszę sobie wyobrazić, Stefan Żadomski. No pięknie. Piękna to historia, piękna to karta w tej zacnej polskiej firmie. No taka marka, można powiedzieć, jedna z takich marek, która straciła sporo blasku. No ale może uda się ją jeszcze przywrócić blask tej marce. A produkowała przeróżne rzeczy. I tak rowery, jest, to, i pistolety. Tak jest, to jest taka marka, która była rzeczywiście na przeróżnych produktach, co mogło jej w sumie nie pomóc, bo mogła się kojarzyć trochę ze wszystkim, a jak ktoś się kojarzy ze wszystkim, no to ciężko taką rozpoznawalność dużo. Dziękuję bardzo naszym gościem Grzegorz Nawacki z Pulsu Biznesu. Dziękuję bardzo, Wiktor Legowicz. Dobrego dnia wszystkim. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A71, poczwórny aparat, teraz.